org. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Марына Дамненка пакарала 5 удзельнікаў акцыі памяці гвалтоўна зніклага генерала Юрыя Захаранкі. 4 з іх, Пётра Кузняцоў, Васіль Палякоў, Юрай Захаранка і Анатоль Паплаўны, аштрафаваныя на 350 тысяч кожны. Рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацура арыштаваны на 3 сутак. На знак пратэсту палітыка вясціў у залі суду сухую галадоўку. Паведамляе Вячаслаў Кулік. Адміністрацыйную справу супраць Владзіміра Кацура за так званы несанкцыянаваны пікет памяці Захаранкі суддзя разглядала апошній. Яна адхіліла ўсе хаданіцтва палітыка. Таму, не чакаючы прысуду, арышту на 3 сутак Владзімір Кацура абвясціў у зале сухую галадоўку. Гэта не суд, а судзілішча. Вынік гэтага суда быў для мяне зарання вядомы. Сухую галадоўку аб'яўляе таму, што я ўжо не бачу другіх вынікаў, каб можна было нечага дабіцца. Я... скажем, неполный оптимизм, что и в этом выпадку можно чего-нибудь добиться. Але это уже моя громадянская позиция, и я тут буду идти до конца. Процессы займали по 15 хвилин. Усе ходайництва обвинуваченных судья Дамненко отхиляла. Усе выказали недовер судьи за то, что только за опошние 3 годы она жорстко покарала буйными штрафами и арыштами каля 2 десятков гомельских демократичных активистов. У приватности за акцию обороны родной мовы за распаўсюд улеток подчас президентских выборов за вывешаныя бел-чырвона-белыя сцягі. Гаворыць пакараны штрафам лідар стваранага руху Гомельскі дэмакратычны форум Пётра Кузняцоў. Я заявіў 6 хадатайніцтваў, і ўсе яны былі адхілены. Нават права на абарону. Апошняе хадатайніцтва было аб адводзе суддзі. І гэтай суддзі Марыне Дамненка ёй няма даверу ніякага. Яна вынесла ўжо некалькі дзесяткаў палітычна матываваных прысудаў і фігуруе ва ўсіх чорных спісах, якія толькі існуюць. Пасля таго, як былі адхілены ўсе хадатайніцтвы, стала відавочна, што адбудзецца зараз не суд, а некое судилище, что ничего не изменилось. Это и было основной мотивацией, как отмовиться от дачи неких тлумачений. Оштрафованный на 350 тысяч рублей старшине областной организации АГП Василь Поляков лечит, что сегодняшние суды – соправдное политическое шоу для заполохывания активистов. Сегодня суда не было, сегодня было некое шоу, политическое шоу по заполохыванию громадских активистов для того, как яны не удельничали у акции, как яны не нагадвалі ўладам пра зніклых, каб яны нічога не рабілі для дэмакратызацыі. Але гэта не дасць ніякага выніку, ўлада не сёння, заўтра зменіцца, і мы верым у перамогу. Суды супраць актывістаў завершыліся пад гучнае скандаванне шматлікіх прысутных ганьба. Рэпартаж з Гомеля. Рада беларускай інтэлігенцыі патрабуе ад улад неадкладнага вызвалення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які абвясціў галадоўку ў зняволенні 16 красавіка. Аўтары заявы, прынятай 24 чэрвеня, адзначаюць, што дагэтуль справа Аўтуховіча не перададзена ў суд. Рэзка пагоршыўся стан здароўя абвінавачанага, які знаходзіцца на мяжы жыцця і смерці. У інтэрв'ю «Белапан» старшыня рады кінарэжысёр і педагог Уладзімір Колас назваў цынічнай умову парламенцкай асамблеі Рады Еўропы аб адмене смяротнай кары для вяртання беларускаму парламенту статусу спецыяльна запрошанага на фоне таго, што адбываецца з Аўтуховічам. Паводле слоў Коласа, становішча, у якім знаходзіцца Аўтуховіч, звязана з тым, што ў краіне не дзейнічаюць законы, а ўсё залежыць ад аднаго чалавека або групы людзей. Цытую, у такой сітуацыі чалавек, якога верагодней за ўсё незаконна затрымалі па сфальсіфікаваных абвінавачаннях, не можа даказаць сваёй невінаватасці. І ўлады дазваляюць яму паміраць замест таго, каб дзейнічаць па законе, падкрэсліў старшыня рады беларускай інтэлігенцыі. Нагадаю, афіцыйную інфармацыю пра стан Аўтуховіча з крыніцаў МУС здабыць надзвычай цяжка. У сувязі з тым, што на днях парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала беларускія ўлады правесці незалежнае расследаванне справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, карэспандэнт «Свабоды» пазваніў і ў Міністэрства замежных справаў. Я на курс справы Аўтуховіча. Ён уже 70 дзён галадае. А мы здесь при чём? Калі вось і Феррера Вальдер, калі прыїжджала, і Паре зараз, падымала гэта пытанне аб вызваленні вязня ў Беларусі. Што-небудзь? Это не к нам вопрос, это не компетенция МИДа. Адказала радыё «Свабода» прэсавая сакратарка МЗС Марыя Ваньшына. Ну а зараз меркаванне на гэтую тэму нашага слухача. Палата прадстаўнікоў дзеля еўрапейскага партнёрства збіраецца абмеркаваць пытанне аб увядзенні ў Беларусі мараторыя на смяротнае пакаранне. І ў гэты ж самы час улада павольна пры дапамозе галадоўкі забівае Мікалая Аўтуховіча. Спачатку яму інкрымінавалі падпал нейкай павеці, добра, што не рейхстага, потым ці то крадзеж, ці то спробу крадзежа, гранатамёта. Такое проста немагчыма. Ён жа не пад плотам валяўся, а на складзе. Склад мае некалькі ступеняў аховы, агароджа бетонная, агароджа з калючага дроту з сігналізацыяй. На дзвярях, акрамя запораў, зноў сігналізацыя і нарэшце ўзброены вартавы. Гранатамёт ніякага кошту без боепрыпасаў не мае. Гэта кавалак трубы са спускавым прыстасаваннем. А чаму б на Аўтуховіча не павесіць крадзеж сістэмы супрацьпаветранай абароны С-300 і продаж яе ў Гачавісу? Трэба Мікалаю Аўтуховічу спыняць галадоўку. Уладзе на ўсё гэта напляваць. Яе не хвалюе лёс чалавека. Яна, улада, дзейнічае па прынцыпу «няма чалавека, няма праблемы». Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Гэта телефон аўтаадказнік. Ён працуе і ў гэты час. Мы цікавімся і вашымі меркаваннямі на конт таго, што вы думаеце пра сітуацыю Мікалая Аўтуховіча. І працягваем сённяшнімі паведамленнямі. У Менску на вуліцы Сухой усталявалі помнік ахвярам менскага гета, якіх у часе Другой сусветнай вайны прывезлі ў Беларусь з Берліну. Помнік стаў адным са звёнаў мемарыялу, прысвечанага габрэю краінам Заходняй Еўропы. На урачыстым адкрыцці прысутнічалі прадстаўнікі Сенату Берліну, адукацыйнага цэнтру Дортмунду, пасольства Нямеччыны і АБС, а таксама нямецкіх і беларускіх габрэйскіх арганізацый. Рэпартаж Любові Лунёвай. Помнік ахвярам менскага гета, якія трапілі ў Беларусь з краінаў Заходняй Еўропы, усталявалі на месцы, дзе год таму быў пакладзены памятны камень з надпісам, што якраз тут знаходзілася гета для іншаземцаў. Габрэяў з Нямеччыны, Францыі, Бельгіі, Польшчы ды іншых краінаў прывозілі ў Беларусь цягнікамі. Іх трымалі ў асобным гета побач з гета для беларускіх габрэяў. Габрэі, якія выжылі ў менскім гета, распавядалі, што грамадзянаў краінаў Заходняй Еўропы некалькі разоў перавозілі з краіны ў краіну, пакуль яны не патрапілі ў Беларусь. Таму, калі іх у Менску везлі на расстрэл, яны не падазравалі, што гэта быў іх апошні шлях. Гаворыць аўтар помніка, старшыня аб'яднання габрэйскіх суполак Леонід Левін. Гэта ўсё зроблена спантанна. Першы помнік паставілі габрэяў Гамбурга, паявіўся другі, трэці, чацвёрты, пяты. Зараз будзе з Аўстрыі. З'явіўся такі маленькі пантэон з каменяў. У нас жа не толькі з Германіі, у нас жа з іншых краін прыбылі сюды. Будзе яшчэ працяг. На адкрыцці помніка выступіў Райнер Клемке, сябра берлінскага сенату, які працуе у аддзеле культуры. Трэба пакінуць памяць нашчадкам пра гэтую страшную вайну, каб яны захавалі мір і жыццё на гэтай зямлі. Таму я хачу ад кіраўніцтва гораду падзякаваць прадстаўнікам Берліну за гэтую акцыю. Я спадзяюся, што мы ўсе разам прыкладзем усе намаганні, каб гэтая вайна не паўтарылася, каб мы яе прыгадвалі па кнігах і ўспамінах, і па такіх памятных знаках і мемарыалах. Старшыня Дормунскага адукацыйнага цэнтру Матыяс Цюмпель таксама прыехаў на цырымонію. Лета спадар Герберт Шнур, які шмат гадоў курыраваў наш міжнародны адукацыйны цэнтр, тут на адкрыцці помніка габрэям з Кёльную Бону казаў, што адчувае вялікі сорам за злачынствы, якія здзейсніла Нямеччына і немцы. Але адкрыццё памятнага знаку мяне радуе. Мы сёння адкрылі памятны знак габрэям з Берліну. Няма жыцця без памяці. Мы, немцы, будзем заўсёды помніць тыя забойствы, здзейсненыя немцамі. Прадстаўнікі нямецкіх арганізацый склалі вянкі і кветкі. Напрыканцы цырымоніі прагучала малітва. Пасля гэтага ўдзельнікі цырымоніі прайшлі да помніка беларускім габрэям, які знаходзіцца за некалькі метраў ад мемарыялу. Бавуршы колакол мы спалалім, бяд гаскорас між мосом, беганэйдн тэгэй мнухосом, Помнік ахвярам менскага гету адкрыты сёння ў Менску на вуліцы Сухой. Судовая сістэма Беларусі гатовая да ўвядзення мараторыя на смяротную кару, заявіў сёння журналістам старшыня Вярхоўнага суда Беларусі Валянцін Сукала. Цытую: «Калі ў Канстытуцыі Беларусі гэты выключны від пакарання пазначаны як часовы, то гэта норма непазбежна пацягне за сабой яе адмену». Сукала таксама выказаў меркаванне, што мараторый на смяротную кару можа стаць прамежкавым этапам для яе адмены. Гэтую меру ён лічыць цалкам рэальнай і абгрунтаванай. Пры гэтым кіраўнік Вярхоўнага суда нагадаў, што ў Беларусі дзейнічае яшчэ адзін выключны від пакарання – пажыццёвае зняволенне. Па сваім цяжары і суровасці яно мала чым уступае смяротнай кары, падкрэсліў ён. Паводле дадзеных Вярхоўнага суда, ў 2008 годзе да пажыццёвага зняволення ў Беларусі было прыгаворана 7 чалавек, а да смяротнай кары – 2. Нагадаю, што 23 чэрвеня парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рашэнне, у адпаведнасці з якім статус спецыяльна запрошанага ў парэ будзе вернуты беларускаму парламенту толькі пасля ўвядзення ў Беларусі мараторыя на смяротную кару. Навіны свабоды. Ужастаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Какие свободы выбора детям? Что, где, коли, як и чаму? Отказы у эфира свободы. Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. І сёння на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» адказаў часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Вось яго ўражанне ад дыялогу. Дзякуй вялікі. Вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сёння з вамі. І толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вёчыў. І жадаю паспеху і шчасця ўсім слухачам і беларусам. Дзякуй вялікі. Гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з часовым павераным ЗША ў Беларусі Джонатан Мурам слухайце на хвалях свабоды ў бліжэйшыя дні. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Каардынатар руху за свабоду на Гомельшчыне Уладзімір Кацура арыштаваны на 3 сутак. Ён пакараны судом за акцыю памяці зніклага генерала Захаранкі. На знак пратэсту палітыка ввясці ў зале суду сухую галадоўку. Судовая сістэма Беларусі гатовая да ўвядзення мараторыі на смяротную кару. Пра гэта заявіў сёння старшыня Вярхоўнага суду Беларусі Валянцін Сукала. Рада беларускай інтэлігенцыі патрабуе ад улад неадкладнага вызвалення Мікалая Аўтуховіча. Сёння ў сталіцы адкрыты помнік ахвярам менскага гета грамадзянам заходнееўрапейскіх краінаў, якіх у часе вайны прывезлі ў Беларусь з Берліну. Намеснік гомельскага абласнога пракурора трапіў пад следства і быў звольнены за тое, што незаконна атрымаў зямлю пад катэдж. Ад 1 верасня радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Беларуская рэдакцыя існавала там ад 2004 году. Прокурор атрымаў зямлю і страціў пасаду. Намеснік гомельскага абласнога прокурора трапіў пад следства і быў звольнены за тое, што з парушэннямі атрымаў зямлю пад катэдж. У пракуратуры кажуць, што ў зямельных злоўжываннях заўважаныя чыноўнікі шмат якіх раёнаў. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч. Паводле генпракурора Рыгора Васілевіча, ў Беларусі дагэтуль няма адзінага парадку набыцця зямельных участкаў. Гэта і стала прычынай зямельнай карупцыі, якая ахапіла беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку адказных супрацоўнікаў праваахоўных органаў. На нядаўняй карыцыйнай нарадзе ў генпракуратуры Рыгор Васілевіч агучыў некалькі фактаў. У прыватнасці, адзначыў генпракурор, былы начальнік крымінальнага вышуку Міністэрства ўнутраных справ, спадар Савіцкі, атрымаў кавалак зямлі пад Менскам. Паводле Рыгора Васілевіча, зямлю міліцыянту далі ў абыход чаргі. Да таго ж, ён не меў права на атрыманне зямельнага ўчастку без аўкцыёну. Аднак справу на міліцыянта не завялі. Генпракурор Васілевіч лічыць, што вінаватыя мясцовыя ўлады, а не былы кіраўнік крымінальнага вышуку. А вось намесніку гомельскага прокурора Уладзіміру Сарасеку не пашанцавала больш. Ён фігуруе ў крымінальнай справе аб парушэннях пры выдзяленні зямлі ва Ўлукаеўскім сельскім савеце гомельскага раёну. Паводле следства, спадар Сарасека ды яшчэ 2 мясцовыя міліцыянты нібыта незаконна атрымалі ўчасткі ў прэстыжным пасёлку Перамога пад Гомелем. зроблена гэта было нібыта ў абыход чаргі, у якой стаяла каля 100 чалавек. Цікава, што Рыгор Васильевич звольніў спадара сарасеку з гомельскай прокуратуры, не дачакаўшыся канца следства. Факты злоўжывання зямлёй выяўленыя таксама ў Мазырскім, Лагойскім, Смалявіцкім, Менскім раёнах, паведамілі ў прэсавай службе прокуратуры Беларусі. Але ў прокуратуры не ўдакладнілі, ці заведзеныя на чыноўнікаў крымінальныя справы. Кіраўнік прэсавай службы Пётр Кісілёў кажа, што ў шмат якіх выпадках для заведзення крымінальных справ няма падстаў. Там очень много нарушений было порой формальных. Какой-то бумажки не хватает, вот отвода плана нету и так далее. Но это все равно незаконное сочетается выделение или с нарушениями. Сносить, конечно, там вряд ли кто-то что-то будет. Ну, какие-то меры надо принимать к этим людям. Где-то может быть штраф кому-то там влупить или, по крайней мере, потребовать, чтобы, если это, например, уже земля с аукциона продавалась, то оценить ее по средней цене аукциона и пусть заплатят. Генеральный прокурор Рыгор Васильевич поведомил про намер унести в аурад пропанову про инвентаризацию земельного законодавства, якое павінна быць зразумелым для любога выканаўцы. Ну а зараз апытанне свабоды. Ці ведаеце вы факты абыходжання закону пры выдзяленні зямельных участкаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёва. Ну, я сам сталкивался с этим. Я сам строитель. Мы делаем ремонты, коттеджи эти. И много случаев есть такие люди. Знаменитые и большие шишки. И вот они, мне кажется, тоже. Землю они, наверное, покупали незаконно. Я слышал, но не могу ничем доказать. Потому что бумаги эти я ни разу никого не видел. А это не выведется никогда. Это уже пошло от самого батюшки царя. Я в это дело никогда не увязываюсь. Потому что я в ней не разбираюсь. И зачем мне лезть в это? Ну, рассказывают по телевизору. По радио, пресса объясняет, что должностные лица используют служебное положение, и этим вот положением они применяют свои надобности. А так, моей практики так вот не было. Уже такой коррупции у нас практически нет. Наша страна становится правовым государством, и у нас это искореняется. Насчет слышать постоянно, конечно, слышим. Но лично, чтобы я встречался, как бы нет. Взяточничество популярно. И злоупотребление своим положением, с этим я полностью согласен. Она существовала и до этого. Это будет всегда. Там есть свои какие-то интересы, которые лоббируют определенная группа лиц. Допустим, от правительства. На этот рынок влезть практически невозможно. Тендера они специально проводят, между собой договариваясь, чтобы отдать кому-то конкретному. Это надо иметь факты, чтобы так сказать. Я не знаю. Наверное, есть, раз вы спрашиваете. Меня это особо не волнует, поэтому политика для политиков. Я уже на пенсии, слава богу, 5 лет, и мало встречаюсь с чиновниками. А кроме огорода мне больше ничего не интересно. Самому встречаться мне не приходилось, но слышать это, много слышать. Не только насчет земельных участков, но и делянок леса и всего остального. Мне кажется, это везде есть. Везде, где есть чиновники, от которых зависит какое-то решение вопроса, везде есть взятничество. Такія адказы мы пачулі ў Магілёве. Выказаць сваё меркаванне вы можаце, пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды. Семьдесят пять годов назад у городе Берозе почал дейничать изоляционный лагер, створенный тогочасными польскими уладами для зняволення политичных вязнев. Что памятают старые берозовцы про тую турму? Ти все ведомо про лагер на сегодняшний день. Про гэта черговая передача «Сырые подорожжи свободы». Падарожныя нататкі з метра Бартосіка вы пачуеце хвілінаў праз 10. Пачынаючы ад 1 верасня радыё Швецыі спыняе вяшчанне па-беларуску. На сайце беларускай службы змешчанае слова кіраўніка міжнароднага каналу шведскага нацыянальнага радыё, у якую ўваходзіць і радыё Швецыі, Інгемара Лёфгрэна, пра тое, што кіраўніцтва зрабіла выбар на карысць вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта расейскай, тым больш што гэта мова, якую разумеюць і ў Беларусі. Валентина Аксак с подрабязнасцямі. С тексту паведамлення однозначно не вынікае, ці скасоўваецца вяшчанне праграмы радыё Швецыя па-беларуску і яе вяшчанне пераводзіцца на расійскую мову, ці гэтая праграма зачыняецца наогул. Прадусер беларускай праграмы Дмітрый Плакс сказаў наконт гэтага. Беларускае вяшчанне скасоўваецца цалкам, беларуская служба зачыняецца, супрацоўнікі выкідаюцца на вуліцу. Не зусім зразумелыя былі са згаданага паведамлення і прычыны такога рашэння кіраўніцтва міжнароднага каналу шведскага радыё. Спадар Плакс паведаміў, што 24 чэрвеня ён меў з гэтай нагоды сустрэчу з кіраўніком каналу Інгемарам Лёфгрэнам. Мне учора мой кіраўнік, які прымаў гэтае рашэнне, ён мяне выклікаў, каб патлумачыць, ён мне сказаў, даслоўна магу працытаваць, дэмакратычныя праекты не з'яўляюцца маім прыярытэтам. Між тым, паводле словаў Дмітрыя Плакса, перад ягонай службай ставілася задача праграмамі вяшчання па-беларуску на Беларусь якраз спрыяць дэмакратызацыі гэтай краіны. Нашай замове на вяшчанне чорным па белому надрукавана, што мы павінны займацца дэмакратызацыяй. А вось якая рэакцыя слухачоў беларускай службы радыё Швецыя на гэтую навіну, гаворыць старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алег Трусаў. Я лічу, што гэта паспешлівае рашэнне, таму што любое вяшчанне нацыянальнай мовы Беларусі падымае прэстыж нацыі і забяспечвае незалежнасць. І калі шведы хочуць бачыць Беларусь не шасцю губернямі Расіі, а сябрам Еўразвязу, яны павінны павялічыць беларускамоўнае вяшчанне, а не ліквідаваць яго. Нечаканай назваў гэтую навіну старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Шведскае радыё вялікую ўвагу надзяляла не толькі грамадскім дэмакратычным працэсам у Беларусі, але і літаратурным мерапрыемствам. Кожны наведвальнік Швецыі, літаратар, знаходзіў сваю трыбуну ў шведскім радыё, дзякуючы дбайнай працы Дмітрыя Плакса. У наш час палітычная Еўропа ідзе ў Беларусь, і Беларусь імкнецца паказаць таксама сваю рашучасць далучацца да еўрапейскіх каштоўнасцяў. Мне здаецца, такі крок непажаданы і несвоечасовы. Нагадаем, што першая перадача беларускай службы радыё Швецыя выйшла ў эфір са Стакгольму 7 лістапада 2004 году. Стваральнік і нязменны кіраўнік гэтай службы, журналіст, літаратар і перакладчык Дмітрый Плакс. Перадавала Валянціна Аксак. Старэйшы брат, паводле народнай традыцыі, бясспрэчны аўтарытэт і спадкаемца. Калі ж Расія захоплівала чужыя землі, яна называла іх насельніцтва малодшым братам. Так сталася і з беларусамі, лічыць гісторык Алег Трусаў. Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Перадача «Беларуская Атлантыда» выйдзе ў эфір хвілінаў праз 20. Ну а зараз наша штодзённая праграма «Званкі на свабоду». Тэлефанаванне слухала Галіна Бакунчык. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю, паводле якой Беларусь атрымае статус спецыяльна запрошанага пры ўмове ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача. Добрый ранец, свабода. Палата прадстаўнікоў дзеля еўрапейскага партнёрства збіраецца абмеркаваць пытанне аб увядзенні ў Беларусі мараторыя на смяротнае пакаранне. І ў гэты ж самы час улада павольна пры дапамозе галадоўкі забівае Мікалая Аўтуховіча. Спачатку яму інкрымінавалі падпал нейкай павеці, добра, што не рейхстага, потым ці то крадзеж, ці то спробу крадзежа, гранатамёта. Такое проста немагчыма. Ён жа не пад плотам валяўся, а на складзе. Склад мае некалькі ступеняў аховы, агароджа бетонная, агароджа з калючага дроту з сігналізацыяй. На дзвярях, акрамя запораў, зноў сігналізацыя. І нарэшце ўзброены вартавы. Гранатамёт ніякага кошту без боепрыпасаў не мае. Гэта кавалак трубы са спускавым прыстасаваннем. А чаму б на Аўтуховіча не павесіць крадзеж сістэмы супрацьпаветранай абароны С-300 і продаж яе ў Гачавісу? Трэба Мікалаю Аўтуховіча спыняць галадоўку. Уладзе на ўсё гэта напляваць. Яе не хвалюе лёс чалавека. Яна, улада, дзейнічае па прынцыпу «Нема чалавека, нема праблемы». Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл. Выказванне каментуе юрыст правабарончай арганізацыі беларускі хельсінскі камітэт Гары Паганяйла. В этом и состоит суть режима, что он очень много декларирует ситуации, когда кризис толкает их к экономическому сотрудничеству с Западом. А с другой стороны, демократических и политических преобразований нынешняя власть не хочет. Поэтому вот подобные случаи будут иметь место, конечно же. Режим, по сути, остался тем же самым. Изменилась лишь только риторика. Усясветный экономичный кризис – тема наступного телефонования. Если внимательно присмотреться и послушать, что происходит в странах в глобальном плане, то в основном руководители стран, как западных, так и восточных, все списывают на кризис. Это все для простых людей. А сами в это время обогащаются, иначе не было бы столько разговоров о коррупции и взяточничестве. Такое впечатление, что богатые становятся богаче, а бедные еще беднее. Это особенно впечатляет, когда смотришь Евроньюз. Ничего не решается. Они встречаются, фотографируются и живут в свое удовольствие. Они наслаждаются всеми благами, и только в своих странах одних руководителей меняют на других. А дела идут все хуже и хуже. Вот и мы будем к ним присоединяться. Лариса, город Минск. Выказывание комментует экономист Михась Залеский. Ведаете, как люди говорят, живее котка, живее собака. Как бы есть разные люди, есть разные керовники, есть те, которые узбогачаются, есть те, которые дбают про свои державы. И для гена мы маем как бы разные державы. Мы маем вельми великие отрознения по узровне життя. И не треба, как говорят наши всходние соседи, одним миром усих мазать. Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Дзяліцеся навінамі, выказывайте свое стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. На нашым сайце свабода.орг мы прапануем вам узяць удзел у апытанні, ці будзе ўведзены ў Беларусі мараторый на смяротнае пакаранне ўжо сёлета. Пасля выпуску навінаў падарожжа з метра Бартусіка ў Бярозу.